nám říkali, že vy studujete, abyste se mohla stát právničkou. Kde pak právní asistentko? Děláte si legraci? To jsem netušil. Nehledáte zrovna... Oni pořád hledají právní asistenty. Pořád v náhle firmě prakticky neděláme nic jiného, než hledáme právní asistenty. Mám před sebou ještě rok. No tak vám dám alespoň vizitku. No, až dostudujete, tak se musíte rozhodně ozvát. To je skvělý nápad. Osud? Ne, to nemusíte opravdu. Je to osud. Děkuju. Tohle víno je z vinice kousek od Portlandu. Celý proces výroby je 100% udržitelný. V New York Times. O nich dokonce vyšel celý článek. Neuvěřitelné. Nemluví o tom, že taky dobře. Na zdraví. Jsem tak ráda, že jste dnes ráno zavolala. Byla jsem, trápila jsem se, nevěděla jsem, jestli mám, jestli je hodné, abych se ozvala. Ach, Heidi, to mi tak je. Evan říká, kolik toho máte, já jsem nevěděla, jestli vás mám obtěžovat. Kolik nemám. Já jsem se Evna ptala, jestli vám nevadí, že tady tráví tolik času, a on říkal, že to není problém vzhledem k tomu, kolik toho máte. A všechny ty kurzy, práce, on tu tráví hodně času. Evan je opravdu v posledních měsících byl pro nás velkým zdrojem. S Conorem jste byli velice blízci. Musím se přiznat, opravdu. Jsem neměla tušení, že se on a Conor vůbec... My jsme to taky nevěděli. No, všichni chlapci mají rádi tajemství. My jste, nikdy jsme o něm neslyšeli, nikdy jsme se s tím nestetkali. Mě Evan taky nic neřekl. Všechny ty tajné zprávy, tajné maily. Omlouváme se za zpoždění, zase se nám protáhla zkouška s kapelou. Jen si dáváme skleničku vína a seznamujeme se. Pozvali jsme tvoji maminku na večer. Neuvědomila jsem si, že se Evan... Že to taky budeš. Omlouvám se, nenapadlo mě vám to říct. Dobrý den, já jsem Zoe. Moc ráda vás poznávám, konečně. Dobře. Ty jsi to věděla? Byl to můj nápad. Proč se neposadíte? Posaďte se. Myslel jsem, že máš dneska práci. Tohle se mi zdálo důležitější, tak jsem si udělala volno. Zrovna jsme si povídali o tom, jak jste s Conorem byli tajemstkáři. Všechno přísně tajné. Něco tady krásně voní. Kuze pomiláců. Že prý tu trávíš hodně času. Jsi dost v práci. A proč jsem si myslela, že býváš u Jareda? Nevím. Evna, ale když tady zůstáváš přes noc, tak mamince zavoláš a řekneš jí to, že? Nemusíte mít strach. Staráme se tady o něj dobře. Má tady svůj kartáček, takže ho neposíláme spát s nevyčištěnými zuby. Pospěchný! Evan mi ukazoval všechny ty stipendijní soutěže, které jste mu našla, opravdu působit a jejich snad milion. Evan je skvělý spisovatel. To právě věřím. Jeho učitelka angličtiny loni říkala, že napsal jednu z nejlepších prací o někom jménem Sulu. Jakou kdy četla? No, to se podívejme. Je to Sulla, římský diktátor, Lucius Cornelius Sulla. Co jsi řekla? Sulu. Tak jo. Sulu. Sulu je, myslím, postava ze Star Treku. Sulu. Když už mluvíme o těch stipendiích. Myslím, že teď by mohlo být ten správný. Zoe se o něj zmínila, že má Evan jisté potíže, pokud jde o finanční zátěž spojenou s vysokou školou. Tak jsme o tom starým začali přemýšlet. Měli jsme to štěstí, že jsme mohli synovi dávat nějaké peníze stranou. Jsem v pořádku. Dnes ráno jsem vám volala, Heidi. Abych vás pozvala k nám na večeři, protože především proto, abychom vám poděkovali, že jste dovolila, aby váš syn vstoupil do našeho života. Byl to blízký přítel našeho Conora. A my jsme z toho postupně také naprosto zamilovali. S vaší požehnání bychom Evnovi rádi věnovali peníze, které jsme uložili pro našeho syna. Aby je mohl použít na splnění svých snů. Stejně jako on. Pomohl Connorovi splnit ty jeho. Co myslíte? Ještě. To je... Nevím, co na to říct. Já... Tak moc by to pro nás znamenalo, kdybychom to mohli pro Evna udělat. Hrozně moc by to pro nás znamenalo. No. Moc vám děkuji. Ale my to zvládneme. Moc peněz sice nemám, ale nějaké přece. O ne, my jsme nechtěli říct, že nemáme. Já to chápu, jenže peníze máme. A je mi líto, že jste nabili dojmu, že je to jinak. A jestli nám budou nějaké peníze chybět, tak Evan buď dostane stipendium, nebo může jít klidně na státní vysokou. A to je, myslím, pro nás teď to nejlepší, co můžeme udělat. Víte, nechci, aby si Evan myslel, že je v pořádku spoléhat se na laskavost ostatních. Není to laskavost. Ne, já vím, ale já jako jeho matka musím jít příkladem a on musí vědět, že se nemůže spoléhat na cizí. Ale my nejsme cizí. Ne, dobře, samozřejmě. Děkuji vám za víno. Bylo výtečné. Než zůstanete na večeři. No, myslím, že bych se měla přece jenom vrátit do práce. Ale ne! Kdybych tušila, že Evan má takovou obavu o naší finanční situaci, první řadě bych si žádné volno nevzala.